Ongelooflijk mooie oude deunen. Jawel, van Peter en Gordon. Je hoorde ze met Woman. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met, zoals gebruikelijk, heel veel lekkere muziek. Gewoon om je oren te verwennen. Uiteraard. En dat is hard nodig op een avond als deze. Vind je niet? Maar naast lekkere muziek hebben we natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de warmterotonde. Dat schijnt milieuvriendelijk te zijn. Hoe het zit, dat hoor je straks. Albrandsvaart wil men een nieuw gemeentehuis. Maar ja, tegenwoordig worden die kleine gemeenten toch allemaal gefuseerd. Waarom dan een nieuw gemeentehuis? Je hoort het zo meteen hier in de late avond. En Rotterdamse architecten die bouwen een park, jawel, helemaal in China. Wat gaan ze daar doen? Hoe gaat het eruit zien? Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. De meest zwoele nummers hier in de discotheek van De Late Avond. You Can Leave Your Hat On. Heb je daar een beeld bij? Ja, ik wel hoor. Joe Cocker. En natuurlijk even voor Ace met How Long. We gaan het hebben over de warmterotonde. Is dat een goed idee? Er wordt veel over gediscussieerd. Het standpunt van de Zuid-Hollandse Natuur- en Milieufederatie hoor je nu in een gesprek met Mariska de Vries. Wat is een warmterotonde en waarom zou die in Zuid-Holland zeer nuttig zijn? Ik ga daarover praten met meneer Alex Ouwehand. Hij is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Meneer Ouwehand, wat is een warmterotonde? Ja, een warmterotonde is eigenlijk niet meer en niet minder dan een pijpleidingstelsel met warm water. Dat probeer je op een dusdanige manier te organiseren dat de overtollige warmte in de industrie en het bedrijfsleven niet zomaar in de atmosfeer terechtkomt, maar gewoon echt goed gebruikt wordt. En met die pijpleiding kunnen huizen aangesloten worden, kunnen kassen aangesloten worden, kunnen bedrijven aangesloten worden die warmte nodig hebben. Dus zo is het een beetje simpel uitgelegd wel het systeem. We moeten allemaal van het gas af, dus dit zou een mooi systeem zijn. Zijn er concrete plannen in Zuid-Holland om dit te realiseren? Ja, er zijn zonder meer concrete plannen om dit te realiseren. Er zijn er overigens meerdere. Je hebt een grootschalig initiatief, dat is de Warmte Alliantie Zuid-Holland. Die probeert grootschalige voorziening te creëren tussen de haven van Rotterdam en een aantal delen in Zuid-Holland, bijvoorbeeld naar Leiden toe, om een voorbeeld te noemen. Je hebt ze kleinschalige, dat zijn de warmtenetten die bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam al delen in Rijnmond al van warmte voorzien. En je hebt ook netten die gebaseerd zijn op geothermie. Dus dat zijn boringen die geboord zijn tot een bepaalde diepte, waar dus warmte uit de grond vandaan gehaald wordt. En dat zie je bijvoorbeeld bij Pijnakkernoodorp, bij Duivenstein, dat is een tomatenkwekerij. Maar je ziet het ook in het Westland, waarin een kweker ook samen met woonhuizen de warmte uit de grond vandaan haalt. Er zijn op dit moment zo'n 8-9 projecten in Zuid-Holland die gebaseerd zijn op geothermie. Want is er subsidie voor dit soort projecten? Ja en nee. Er is wel wat geld beschikbaar voor proces. Dus om te kijken hoe zo'n concept zich kan ontwikkelen, wat er voor nodig is, dus dat je studies kan doen, et cetera. Maar om het echt te gaan realiseren, er zal een businessmodel gemaakt moeten worden om die investering voor elkaar te krijgen. En als het dan in het begin niet helemaal renderend is, maar op de middellange termijn wel, en dan meer gaat opleveren, dan springt vaak de overheid in om die onrendabele top in die beginjaren er even uit af te halen, zodat het ook dat er een bedrijfsmodel kan gaan ontstaan. Dus zo moet je het zien, zo is het spel. En dat doen we niet alleen met die warmte, maar dat doen we ook met een heleboel andere dingen op deze manier. Maar voor een verwarming in een huis heb je laagwaardige warmte nodig. Heb je geen hoogwaarde, dus dat is een heel ander verhaal. Ja, daar zou het zeer geschikt voor zijn op bepaalde locaties. Ja, wel, ja, bijzonder geschikt. Hoe ziet u dat in de toekomst? Stel dat we over 20 jaar, zijn er dan veel meer van dit soort systemen opgezet? Of? Ja, nou, ik ben geen toekomstvoorspeller. Maar als ik een beetje een beeld heb van 20 jaar, dan zie je dat we veel meer gaan doen met warmte. En dat gas enorm teruggedrongen zal zijn. In bepaalde gebieden zal het echt tot nul gaan. Op een gegeven moment, zodra er dus de gasnetten aan vervanging toe zijn, ja, dan moet je of weer een hele investering gaan doen in een nieuw gasnet. Maar dan kan je beter je investering doen in een duurzamere oplossing. Dus daar zal het heel snel gaan. Je zal zien dat er kleinschalige warmtenetten gaan komen in nieuwbouwwijken, woonwijken. Dat die sowieso al van het gas losgaan. Vanaf 1 juli dit jaar mogen nieuwbouwwijken niet meer met gas aangesloten, niet meer op gas aangesloten worden. Dus dat geeft. Dus er gaan allemaal maatregelen genomen worden. Onder andere ook vanuit zometeen weer het klimaatakkoord wat aanstaande is. En het levert ook op een gegeven moment nieuwe werkgelegenheid die ook zijn eigen dynamiek gaat kennen. Daar wordt in geïnvesteerd. Dus daardoor gaat het allemaal in een stroomversnelling komen. Gaat het allemaal hard genoeg? Want wat je nu ook bijvoorbeeld ziet bij zonnepanelen. Heel veel mensen willen graag zonnepanelen. Er zijn te weinig monteurs. Daar is te laat op ingesprongen dat die opgeleid moest worden. Loopt de overheid wel in de pas met de ontwikkelingen? Ik denk dat in de komende 15, 20 jaar er een behoorlijke stap gezet gaat worden. Goed, wij gaan het volgen. We blijven het volgen en wachten het af. Ik sprak over de warmterotonde, de techniek van de warmterotonde met Alex Ouwehand, directeur van Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Dank u wel. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I guess now it's time for me to give up. It's time. Got a picture of you beside me, Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back. Song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back. Want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. That was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back, girl. And we'll be together. This time is forever. We'll be fighting, and forever we will be. So come in our love. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whatever I say, whatever I tell you, I just want you back for good. Want you back, want you back. Want you back. I want you back for good. Whatever I'm wrong, I tell you, want you back. Laten we eerlijk zijn, toch? De mooiste muziek hoor je bij je eigen lokale omroep. Waaronder deze prachtige muziek van Take That. Back for Good. En dan voor Yves Duté. Prendre un enfant. Uit 1986 alweer, zo lang geleden. Straks gaan we het hebben over de Rotterdamse architecten die een park in China gaan bouwen en ontwerpen. Dat lijkt me een prachtig plan. Hoe ze dat gaan doen, dat hoor je zo meteen na Buffalo Springfield en Expecting to Fly. Thank you. stumbled and fell to the ground. So hard to laugh as I fumbled and reached for the love I found, knowing it was gone. Het is eigenlijk best wel grappig, dit nummer. Herinner ik me nog uit de tijd dat Middengolf nog heel normaal was. En dan hoorde je er piepjes doorheen. Hè? Door deze van Buffalo Springfield, Expecting to Fly. En dat kun je weer beleven als je in Zuid-Holland luistert naar 828 AM. Want ja, daar wordt dit programma ook uitgezonden. Dan beleef je uiteindelijk weer die Middengolf, ja, gevoelens, zou je kunnen zeggen. Goed, we gaan het hebben over architectuur. Moderne architectuur in China. Daar gaan Nederlandse architecten aan het werk. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan praten over Rotterdamse architecten die een park in China ontwerpen. Hoe komt de Rotterdamse architectenbureau aan een park in China, aan die opdracht? Ja, dat is een lange weg geweest. Dat kan ik me voorstellen, ja, want China ligt niet naast de deur. Ook dat nog. Klopt. We zijn 12 jaar geleden begonnen met ons bureau en hebben altijd wel de interesse gehad om niet alleen in Nederland te werken, maar ook internationaal. En dat hebben we eigenlijk vanaf het begin gedaan. En dat heeft zich steeds verder uitgespreid. Ja, jullie deden het zo goed dat de mensen dachten van, hé, eens kijken of ze dat bij ons ook kunnen. Ja, of moest je daar heel veel PR voor verrichten? Nee, we hebben natuurlijk wel veel PR gedaan in de afgelopen jaren. Maar uiteindelijk zijn ze op ons afgekomen. Ja, ja. En zo werkt het dan binnen de landschapsarchitectuur en in de architectuur. Er werd de prijsvraag georganiseerd. Dus je moet eerst helemaal 3 keer in de ronde werken om vervolgens ook die opdracht te krijgen. Wat voor stad wordt dat park gebouwd als jullie het gaan bouwen? In Shenzhen. Dat is, dat ligt tegen Hongkong aan. Mm-hmm. Dat was altijd een beetje een soort kleine productiestad. Dat is in 40 jaar van dorp uitgegroeid tot een stad groter dan Hongkong. Ja, ja. En hoe groot moet ik me dat voorstellen? Want ik weet niet precies hoe groot Hongkong is. Heel groot, denk ik. Maar ja, allemaal groter dan in Nederland, denk ik. Is het 12 miljoen of zo? In ieder geval een aantal astronomische miljoenen. Getallen. Dan ja, heb precies. Je het over heel andere aantallen dan Nederlandse, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Groot park dan? 600 hectare. Ja. En een aanleg kosten van 100 miljoen euro. Zo, doe maar. En het thema is sport. Ja, dat wou ik het over hebben, want het wordt ook een soort onderzoekscentrum. Klopt, ja. Dat was, zeg maar, het was een prijsvraag en dan moet je altijd een beetje op zoek naar een onderscheidende insteek. En wij hebben gekozen voor het idee om alles te laten draaien om innovatie op sportgebied. Omdat Shenzhen, dat is een beetje de Silicon Valley van de hardware. Dus al de iPhones van de wereld worden daar gemaakt. Maar ook allerlei andere technologie. Dus alles draait er om innovatie. En we zeiden, oké, als je dan zo'n sportpark hier gaat bouwen, dan moet dat ook gaan om innovatie. Dus hoe kunnen we sport innovatief maken? Niet alleen een sportveld neerleggen, maar dat moet meer worden. Sterker nog, het klassieke sportveld zul je daar niet tegenkomen. Het gaat helemaal draaien om het ontdekken van sporten waarvan je nog nooit hebt gehoord. Hebben we een voorbeeld van wat je dan gaat doen? Dan snappen we het nog niet waarschijnlijk, maar... Nee, er is een fantastische lijst van onontdekte sporten die wel zijn uitgevonden. Maar zijn dat Chinese sporten? Nee, internationaal. Oh, internationaal. En wat je ook ziet is dat er voortdurend nieuwe sporten worden uitgevonden. Zoals drone racen. Dat is misschien niet zo actief, fysiek actief. Nee.

floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. Uit een James Bond film, uiteraard. The writing's on the wall. Sam Smith. En voor Connie van der Bos, de Noorderzon scheen. We gaan het zo meteen hebben over de nieuwbouwplannen van de gemeente Albrandswaard. Opmerkelijk in deze tijd. Je hoort het zo meteen na Gary Moore. Still Got the Blues for You. Used to be so easy. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love know a friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues for you. Used to be so easy. Wat een zwoelheid weer al in deze aflevering van de late avond. Gary Moore, Still Got the Blues for You. Het zal je maar gezegd worden, toch? Nog even blozen, denk ik zomaar. We gaan het hebben over andere zaken. Niks romantisch aan. We gaan het hebben over een gemeentehuis. De gemeente Albrandswaard, een gemeente met 25.000 inwoners, wil een nieuw gemeentehuis bouwen. En waarom wil die gemeente dat? Wilke Verkerk van Wereldstad AM828 praat met wethouder Mieke van Ginkel van de gemeente Albrandswaard over deze bouwplannen. Waarom gaat het gemeentehuis verhuizen? Nou, we hebben op de huidige locatie waar wij nu zitten met het gemeentehuis van Albrandswaard een contract voor beperkte duur. En dat loopt binnenkort af. Of is eigenlijk al afgelopen. We zitten in een soort verlengtijd. En daarvoor hebben we gekeken van wat is dan de beste optie? Wat moeten we doen? Kunnen we iets nieuws huren of moeten we toch gaan kopen? Waar gaat de nieuwbouw plaatsvinden? En is het goed bereikbaar voor de burgers? Dat denk ik wel. Het nieuwe gemeentehuis komt in Roon, naast het metrostation. Het ligt eigenlijk tussen de kernen van Portland en Portugal in, hè, de metro. Dus aan de metrobaan naast de sporthal. Dat is de locatie. De gemeente Albrandswaard zal binnen 5 tot 7 jaar fuseren met andere gemeentes. Waarom dan nog zo'n duur pand bouwen? Nou, ik weet niet waar u die wijsheid vandaan heeft, maar ik ken dat niet, dat verhaal. Het is op dit moment een autonome gemeente, een zelfstandige gemeente. En wat ons betreft blijft dat ook zo. We hebben geen aanwijzingen van dat we moeten fuseren. We zijn wel een samenwerkingsverband aangegaan binnen BAR om op ambtelijk gebied elkaar te versterken en samen te werken. En dat gaat op een goede manier. En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat we onze eigenheid en zelfstandigheid kunnen bewaren. Dus we gaan er graag mee door. Aangezien al mijn bronnen binnen de provincie Zuid-Holland zeggen dat ze moeten streven naar gebieden van 75.000 inwoners. Vandaar. Nou, er is natuurlijk wel een tendens van dat men kijkt naar schaalvergroting. Maar dan is het vooral ook om een oplossing te vinden in ambtelijke samenwerking. En daarin zijn we eigenlijk al geslaagd. Omdat wij met de bar zo'n 150.000 inwoners helpen en ondersteunen. Dus wat ons betreft denken we dat we op dezelfde manier verder kunnen gaan. Worden er lokale bedrijven benaderd voor de bouw? Nou, zo gaat dat tegenwoordig niet per se. Het is zo dat we aan de aanbestedingswet en vereisten moeten voldoen. En je kan je voorstellen dat het bedrag waarmee deze aanbesteding is gemoeid daar zeker onder valt. Dus we gaan ook die spelregels die Europees zijn afgestemd gewoon volgen. Wordt het een multifunctioneel gebouw? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. We hebben natuurlijk sowieso al de aansluiting met sporthal. Dus daar is al een verbinding. Maar we willen ook daar waar het mogelijk is binnen de gestelde wet en regelgeving het mogelijk maken dat bewoners binnenlopen. En we denken er ook aan om de historie aan het pand te verbinden. Dus ik denk dat er door middel van bijvoorbeeld informatiezuilen ook nog informatie over het verleden van de gemeente Albrandswaard op te halen is. Dus ja, het is de bedoeling dat we daar bij elkaar komen als het moet, maar zeker ook als het mag voor bijvoorbeeld kunst en cultuur. Als laatste vroeg aan de wethouder, heeft u nog wat toe te voegen aan de nieuwbouw van het huis van Albrandswaard? Ja, dat ik denk dat het voor de gemeente Albrandswaard toch een goede zaak is dat we een nieuw gemeentehuis krijgen met het oog op de toekomst. Wij zijn natuurlijk toch een kleine gemeente en dan is het fijn als je een eigen plek hebt waar je zaken kunt regelen binnen de gemeente. Bovendien hebben we goed nagedacht over wat is nu verstandig tussen kopen en huren. Daar is deze nieuwbouw een hele goede optie. Je weet nooit welke ontwikkelingen er komen, maar anders heb je altijd nog een pand wat uiteindelijk ook voor andere doeleinden geschikt gemaakt kan worden. Bovendien centreren we een aantal functies. Ook het wijkteam komt in het gemeentehuis. Dus multifunctioneel en in dit opzicht ook een hele centrale plek. En wat mij betreft ook een plek van verbinding waar mensen met elkaar kunnen communiceren over hoe het beter kan in Albrandswaard. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. To marry you, will you marry me? Oh, hooray, oh, Claire. Claire, I've told you before. prachtig, hè? Een mooie antieke van Gilbert O'Sullivan aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Claire uit 1972. Dank je wel voor je gezelschap de afgelopen uur. Fijn dat je erbij was. En ik hoop dat je bij ons blijft. Bij jouw lokale omroep. Want wij gaan zo meteen lekker door met heel veel mooie muziek. Dus blijf dus bij ons. Dat is het devies. Welterust als je gaat slapen. Mooie dromen. Ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show klaar toe. A routine day. Wat mij betreft tot maandagavond. It started off a routine day. I got through the morning in the usual way. I caught the bus on time. Good morning, Mr. Driver, drive. As I sat inside my overcoat, I clutched my cane and pressed my nose against the foggy window pane. Oh, oh. The life I lead would even make it. Just to keep